edycji Optimum. Z rocznika 2019 z napędem 4x4 E4 i automatyczną skrzynią biegów już od 169 900 zł. Zyskaj najwięcej. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Minęła 18, tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki. Justyna Mączka i Filip Jarek. Czy zaostrzać kary za pedofilię? Posłowie pracują nad rządowym projektem. W Opolu rozpoczął się proces kierowcy oskarżonego o śmiertelne potrącenie na pasach starszej kobiety i ucieczkę. Mężczyznę zatrzymano w Belgii na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Co nowego pojawi się na naszych talerzach w ciągu 10 lat? O tym także w serwisie Trójki. Sejm skierował do prac w Komisji Ustawodawczej rządowy projekt, który zaostrza kary za pedofilię. Zakłada m.in. bezwzględne dożywocie dla najbardziej zaburzonych sprawców, koniec z przedawnieniem się zbrodni pedofilskich i z karami w zawiasach. Za seksualne wykorzystywanie dzieci będzie można trafić do więzienia nawet na 30 lat. Przez kilka godzin posłowie debatowali o zmianach w kodeksie karnym. Przysłuchiwała się temu Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, jakie argumenty padały? Tylko surowość i nieuchronność kary pozwoli na skuteczne zwalczanie pedofilii. To był jeden z najczęściej powtarzanych argumentów przez przedstawicieli rządu. Poseł Bartosz Kownacki z PiS po wysłuchaniu uzasadnienia zmian w kodeksie karnym chwalił resort sprawiedliwości. Za tą pracę Ministerstwu Sprawiedliwości należy się podziękowanie. Tak się złożyło i dobrze wszyscy o tym wiemy, że dzisiejsza debata zbiegła się z ważnymi wydarzeniami, bardziej medialnymi, ale które dotyczą dramatu najmłodszych. W tym kodeksie, w tej zmianie kodeksu karnego, nie przewidując tego, co wydarzy się w przeciągu ostatnich kilkunastu dni, już wcześniej pracowaliśmy nad zaostrzeniem kar. Borys Budka z Platformy Obywatelskiej zarzucił z kolei PiS kłamstwo. Jak mówił, w projekcie pewne zmiany wprowadzono w ostatniej chwili. Okłamujecie, że w nowelizacji sprawa dotycząca przedawnienia przestępstw pedofilii była od początku procedowana. Wrzuciliście to we wtorek, dlatego że klub Platformy Obywatelskiej złożył w Sejmie projekt o nieprzedawnianiu tego typu przestępstw. A ja przypomnę, że nowelizacja kodeksu karnego w części dotyczącej przestępstw seksualnych przeciwko nieletnim, oprócz zaostrzenia kary za pedofilię, o czym mówiliśmy już, wprowadza także zapis, który będzie umożliwiał wpisywanie zawodu sprawcy do rejestru pedofilów. I tyle na razie z Sejmu. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Od 9 miesięcy do 12 lat więzienia grozi kierowcy, który rok temu śmiertelnie potrącił starszą kobietę przechodzącą na przejściu dla pieszych i nie udzielił jej pomocy. Proces obywatela Bułgarii Sevdalina B. ruszył przed sądem w Opolu. Mężczyzna częściowo przyznał się do winy, ale tłumaczył, że nie uciekał, bo nie wiedział, że potrącił człowieka. Twierdził, że tego dnia był chory, miał problemy z oczami i jechał w okularach przeciwsłonecznych. Z wyjaśnień oskarżonego wynika, że o śmierci kobiety dowiedział się z gazet, będąc już za granicą. No, znaczy jak zrobiłem ten wypadek, uderzyłem, ale ja wyjechałem do domu, ja nie wiedziałem, co uderzyłem, nie? I po tydzień temu, później po tygodniu się dowiedziałem, czy zginęła i dzwoniłem do swojego mecenasa. Chciałem przyjechać i poddać się. Mężczyzna odmówił składaniu dalszych wyjaśnień. Sędzia Jan na Stelmach odczytała jego wcześniejsze wyjaśnienia. Gdybym wiedział, że potrąciłem człowieka, zatrzymałbym się od razu. Wcześniej nie uczestniczyłem w wypadkach drogowych, to była moja pierwsza sytuacja, byłem trzeźwy wtedy. Jest mi bardzo przykro z powodu tej sytuacji, nie mogę spać, biorę tabletki na sen. Chciałbym przeprosić pokrzywdzonego, ale nie jestem w stanie napisać listu, bo nie umiem pisać po polsku. Gotów jestem zadośćuczynić pokrzywdzonemu przez wpłatę kwoty 50 tysięcy złotych. Sędzia zarządziła przerwę w rozprawie do poniedziałku. 2 miliony papierosów okrytych w torfie wykryli celnicy na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Korczowej. Nielegalny towar przewoził ciężarówką 29-letni Ukrainiec. Pogranicznicy prześwietlili samochód urządzeniem RTG. Papierosy ukryte były w foliowych workach przysypanych torfem, które umieszczono w pojemnikach z plastiku. Te z kolei na paletach. Funkcjonariusze służby celno-skarbowej wykryli w tym samochodzie łącznie niemal 2 miliony sztuk papierosów, których rynkową wartość oszacowano na ponad 1 400 tysięcy złotych. Informowała rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie Edyta Chabowska. Trwają ustalenia, kto miał być odbiorcą papierosów. Za przemyt takiej ilości tytoniu grozi nawet do 10 lat więzienia. Co będziemy jeść w przyszłości? Brytyjskie media piszą o raporcie przygotowanym dla jednej z sieci supermarketów. I wynika z niego, że w ciągu dekady na naszych stołach pojawią się m.in. insekty, kwiaty i meduza. Adam Dąbrowski zna więcej szczegółów. Zdrowe, pożywne i chrupiące. Frytki.

Pan Mariusz, miejscowość Chełm, i pan Andrzej z Olecka. Panowie otrzymują od nas płytę tygodnia. W Trójce już za chwilę, 3 po 3. Cały czas słuchają państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki, w której zwykle o tej porze Mariusz Cieślik. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Jest z nami dzisiaj także Bartosz Gajda, 50 twarzy Gajdy. Dzień dobry panu. Dzień dobry, niezmiernie mi miło. Jak u pana z pogodą, bo my to proszę pana narzekamy, ale przyznać trzeba, mamy powody dla spacerowiczów niekoniecznie, natomiast dla przyrody to owszem, pada i niech pada. A u nas, proszę pana, na Śląsku jest przepiękna pogoda, tylko trochę zimno i pada. 3 po 3. No, wszystko zależy, jak kto definiuje piękno, i też wszystko zależy, jak kto co definiuje. Ja na przykład teraz odkryłem nową definicję kampanii wyborczej dzięki pewnemu duńskiemu politykowi. Jest to historia, wydaje mi się, przełomowa w dziejach współczesnej polityki. Mianowicie pan Joachim Olsen, zapamiętajcie Państwo to nazwisko. Duński sportowiec i polityk, poseł do parlamentu, też deputowany do parlamentu duńskiego. Kiedyś wybitny sportowiec, brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich, kulomiot i dyskobol, wielokrotny medalista międzynarodowych imprez lekkoatletycznych, odkrył nową grupę wyborców. Mianowicie, jako pierwszy polityk, przynajmniej nic o tym nie wiadomo mi, żeby tacy wcześniej byli, a w każdym razie na pewno ja o tym nie słyszałem i na pewno nikt w Polsce jeszcze tego nie robił, postanowił poszukać wyborców gdzie? Na stronach pornograficznych. Co panowie na to? Ja myślę, że to jest jednak przewrót kopernikański. 50 twarzy Gajdy słuchamy. Panie redaktorze, to ja odpowiem panu anegdotą mojego kolegi. Bo kiedyś w Japonii był taki show telewizyjny, gdzie można było zgłaszać się, jak się miało różne talenty, i przyszedł pan, który obierał banany pupą. I teraz moje pytanie brzmi, na w zasadzie mojego kolegi, który opowiadał tę anegdotę, w którym momencie on się zorientował, że ma ten talent? I teraz do pana redaktora pytanie, gdzie pan znalazł ogłoszenie wyborcze pana Olsena? Nie znalazłem tego ogłoszenia, tylko znalazłem opis na jednej ze stron internetowych, takim portalem internetowym. Jasne. Więc polegam na nich, że to jest wiarygodne. W każdym razie oni twierdzą, że on udzielił wywiadu Copenhagen Post, w którym powiedział, że jeżeli jesteś politykiem, musisz być wszędzie, więc pomyśleliśmy, że o stworzeniu zabawnej reklamy. Połowa internetu to porno i trzeba być tam, gdzie wyborcy. Nie wiem, czy bym to doradzał naszym politykom, ale mogę powiedzieć, że od tego momentu określenie pozycja polityczna znaczy już coś zupełnie innego. Ten pan to kulomiot. Duński. A teraz jeszcze przenosimy się jeszcze niżej, to znaczy 927 metrów pod poziom morza. To jest wiadomość, która troszkę już w różnych miejscach funkcjonowała, mianowicie, że pan Wiktor Weskowo spędził 4 godziny na dnie rowu mariańskiego. To jest najgłębsze miejsce w oceanach. On w takim jakimś specjalnym batyskafie pobił tym samym rekord Jamesa Camerona, reżysera Titanica, który kilka lat temu zanurzył się na 10898 metrów pod poziomem morza, bo zbierał takie materiały do filmu dokumentalnego, takiego bardzo głośnego filmu dokumentalnego notabene. I teraz pan Weskowo go pobił i właściwie, prawdę mówiąc, oczywiście dla zainteresowanych badaniami podmorskimi to jest ciekawe, dla reszty mniej. Ale mnie najbardziej zaciekawiła tutaj jedna rzecz. Co on tam odkrył, szanowni panowie? 5 złotych. Ślady cywilizacji. O właśnie, o to chodzi. Odkrył tam, uwaga, 4 nowe gatunki obunogów, cokolwiek to znaczy, małych skorupiaków. No, że miały obie nogi generalnie. No to tak jak ludzie, więc to do mnie nie przemawia. Oraz jakieś szczetnice. A kilometr niżej widział nawet rybę nazywaną popularnie pink snailfish, cokolwiek by to było. I to jest wszystko dosyć, powiedziałbym, banalne. Natomiast to, że on tam odkrył plastikową torebkę oraz papierki po słodyczach, to jest jednak pewne zaskoczenie, prawda? Tak, i tu również mogę posłużyć się cudzą anegdotą, będę dzisiaj cytował, bo George Carlin, słynny komik amerykański, miał w jednym ze swoich wystąpień coś takiego, że bardzo wierzył w mądrość Matki Ziemi, która ma dużo miliardów lat i my ze swoimi kilkoma tysiącami tworzymy tylko marny pył. I on stworzył teorię, że Ziemia potrzebowała nas, bo nie umiała sobie wyprodukować plastiku sama. Więc jak będzie odpowiednia duża ilość plastiku, która Ziemię zadowoli, ona nas strząśnie jednym wybuchem wulkanu i się zostanie z tym plastikiem. Ja mogę powiedzieć, że Robert Górski, który bywa tutaj regularnie gościem w tym programie, napisał kiedyś taki skecz dla Kabaletu Moralnego Niepokoju, że dwóch bohaterów tego skeczu przechadza się po lesie i mają takie refleksje, co oni po sobie w życiu zostawią. No i w końcu dochodzą do wniosku, że właśnie zostanie po nich ta plastikowa torebka, którą właśnie wyrzucili po prostu gdzieś pod drzewo, bo ona będzie się rozkładała kolejnych kilka milionów lat. A tak w ogóle, to tak sobie pomyślałem, że no to jest jednak dno, jak to się kiedyś mówiło w podstawówce, i 5 metrów mułu. I teraz kolejna postać z pocztu oszustów polskich. Ten poczet otwiera oczywiście Quinto z Wabank, ważną rolę w tym poczcie odgrywa oczywiście Ryszard Ochucki z Misia oraz pewien mężczyzna, który Marian Gawryjołek, brzmi jego nazwisko, kiedyś o nim tutaj mówiliśmy, bo jest to człowiek, który skutecznie, uwaga, sprzedał, cytuję, naiwnym wieśniakom kolumnę Zygmunta oraz wagony tramwajowe. I to się działo w przedwojennej Warszawie. I teraz w Krakowie, gdzie z kolei działa się, nie wiem, czy państwo i panowie pamiętają, taka akcja filmu Vinci, też to słynne oszustwo, które wymyślił Juliusz Machulski, zatrzymano pewnego 53-latka, który oszukał obcokrajowców odwiedzających piękne królewskie miasto. I mianowicie, ja się tak zastanawiam, jak to jest możliwe, ale jemu skutecznie udało się nie dość, że wcisnąć obcokrajowcom, to jeszcze zdobyć stare 200 zł. On im po prostu wymienił euro na stare pieniądze. Geniusz intelektu i w ogóle. Nie, ale panowie, no skąd on to wziął te stare banknoty w takim dobrym stanie? To jest właśnie najciekawszy element tego, tej informacji. No ale proszę pana, to musi pan mu trochę zaufać w jego intelekt. On się po prostu do tej zbrodni przygotowywał. No to nie jest tak, że on sobie wstał rano i pomyślał, oho, dzisiaj zrobię to. Nie, nie, on od 96 roku skwapił. Tak, bo w 95 wprowadzono denominację. A może to jest wielopokoleniowa robota, fach przekazywany z dziada, pradziada, no i te pieniądze po prostu po dziadku może, po rodzicach. No kto wie, może to jest, wiesz, nauczył się tego. Ale a wiedzą panowie redaktorowie, że ja kiedyś serio zrobiłem taką akcję, jak byłem mały i nie było mnie stać na jakiegoś batonika i wziąłem jakiś banknot i dorysowałem jedno zero. No to już teraz wiemy od kogo. To teraz już wiemy, od kogo uczą się najlepsi, najsłynniejsi oszuści. 3 po 3. Ja bym panu Bartoszowi Gadzi chciał tylko powiedzieć, że czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość, prawda? My znamy takie przysłowie, no, także... tak, ale jakie to musiało być urocze, że taki szkrab przyszedł do sklepu z banknotem, z domalowanym zerem. Ja bym na pewno oddał. Ale to też mam taki pomysł. Ale udało się kupić ten batonik, pamięta pan? Nie udało się. Ja bym docenił. Jak ja bym był sprzedawcą, to ja bym panu sprzedał. No. Uroczy był za młodu i to się do dzisiaj nie zmieniło. Bartosz Gajda, 50 twarzy Gajdy. Bardzo dziękujemy panu, pozdrawiamy. Dziękuję uprzejmie. Mariusz Szyślik, bardzo dziękuję. Dziękuję. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro eksplozja rabatów. Nie przegap okazji. Super rabaty jeszcze tylko dzisiaj. Na przykład iPhone 6s, pamięć 32 giga, już za 1239 zł. Laptop Huawei MateBook, dysk SSD, już za 2399 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Teraz reklama dla tych, na których reklamy nie działają. Wiem, że nic Was nie przekona do zakupu auta. Nawet to, że Peugeot 208 dostępny jest już od 47 300 zł, prawda? Nie kupicie też Peugeot 2008 lub 308, które już od 16 maja podczas Dni Sensacyjnych Cen są dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach? No cóż, zakończmy więc tak jak zawsze. Świętuj pierwsze urodziny Paybacka w Kauflandzie. Teraz 100 punktów ekstra za zakup pieluch Pampers Sleep & Play za 24,99 lub czekolady Milka dużej w wybranych rodzajach za 7,99. Dowiedz się więcej na www.kaufland.pl/urodziny. Kaufland na dobry tydzień. Sport to twoja pasja. Intensywny wysiłek każdego dnia. Maksymalna energia i wylany pot. Czujesz zmęczenie? A wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia i energii. Suplement diety Litorsal nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal, dostępny w aptekach. Zdrowit. Audi to synonim perfekcji i perfekcyjnych rozwiązań dla biznesu. Dla tych, którzy cenią innowacyjne rozwiązania Audi, przygotowaliśmy bezkompromisową ofertę na wybrane samochody gotowe do odbioru w salonach dealerskich. Tylko teraz charyzmatyczne Audi Q8 dostępne jest z zerową opłatą wstępną w ofercie Audi Perfect Lease 1% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Audycja Zapraszamy do Trójki aż do 19.00. 18.30 minęła. Skrót najważniejszych informacji Filip Jarek. Premier Mateusz Morawiecki zarzuca manipulację autorom dwóch wydawanych właśnie książek na jego temat. W rozmowie, która ma się ukazać w najbliższym wydaniu tygodnika sieci, mówi m.in., że książka byłego rzecznika banku BZWBK jest próbą pokazania, że był niedobrym prezesem banku, czemu mają przeczyć wyniki finansowe. Premier poinformował też, że odchodząc z banku nie wziął żadnej odprawy. Sprzedałem też akcje spółki w 2017 roku. Wszystko można wyczytać w składanych przeze mnie oświadczeniach majątkowych, powiedział Mateusz Morawiecki. Sejmowa większość zdecydowała, że rządowy projekt zaostrzający kary za pedofilię zostanie skierowany do dalszych prac w Komisji Ustawodawczej. Posłowie opozycji domagali się, by propozycja nowelizacji trafiła do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach lub do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Projekt przewiduje m.in. podwyższenie górnej granicy kar za pedofilię do 30 lat więzienia. Ustępujący prezydent Ukrainy Petro Poroszenko podpisał ustawę o języku ukraińskim w życiu publicznym, która nakłada obowiązek używania tego języka w instytucjach państwowych czy organach samorządowych. Przeciwko ustawie protestowały m.in. Węgry i Rosja. Rzeczniczka tamtejszego MSZ-u nazwała ją przymusową ukrainizacją. Dzisiaj w nocy zachmurzenie na ogół całkowite. Będzie, proszę Państwa, padało. Opady w południowej połowie kraju okresami o natężeniu umiarkowanym i tam prognozowana suma do 15 mm, na południu Dolnego Śląska nawet do 20. Temperatura minimalna tej nocy od 6 stopni na północnym zachodzie do 13 na krańcach wschodnich. Trójka. Program trzeci. Prawie 18.32 na zegarach. W studiu znowu ekonomia. Ponownie Arkadiusz Ekiert. Bardzo ważny projekt. Partnerem audycji jest PKN Orlen. Dzień dobry, ponownie witam. Dzisiaj moim gościem i Państwa oczywiście jest pan Jarosław Sadowski, firma Expander. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie Jarosławie, na samym początku, czy mogę panu zadać niedyskretne pytanie? Proszę. Kiedy pan się wybiera na emeryturę? No jeszcze trochę lat mi zostało. A myśli pan już o tym? Myślę. Mam w sensie finansowym. Tak, właśnie. Finansowym. O to chciałem zapytać. Przede wszystkim. Ja akurat dużo czytam na te tematy i dobrze zdaję sobie sprawę z tego, jak może wyglądać moja przyszła emerytura, więc korzystam z różnego rodzaju produktów oszczędnościowych, ale też z racji mojej pracy. Przy okazji korzystania też łatwiej mi potem opowiadać o tym, jak to w praktyce działa. Jak będzie wyglądała pańska emerytura, to już takiego pytania to ja nie zadam na antenie, ale pojawiają się takie informacje, że my na emeryturze będziemy, no różnie to będzie, ale może być tak, że będziemy głodować. A dlaczego? Bo zaledwie 1/4 ostatniej płacy, tak niska może być za 40 lat przeciętna emerytura, 1/4 naszej ostatniej wypłaty. Z paska. Tak, a ja dodam, że już nawet nie myślmy o 40-letniej perspektywie, ale nawet ci, którzy przejdą za 20 lat na emeryturę, to ta stopa zastąpienia to już będzie też tylko 28%. Więc nawet jeżeli ktoś już powiedzmy w najbliższym czasie, w najbliższych latach, w najbliższych 20 latach będzie przechodził na emeryturę, to też już musi się liczyć z tym, że ta emerytura w stosunku oczywiście do jego dochodów, bo emerytury cały czas rosną, ale w stosunku do dochodów, które uzyskiwał przed przejściem na emeryturę, ten wskaźnik właśnie nazywany stopą zastąpienia, on będzie coraz niższy. Teraz dostajemy trochę ponad połowę, no a w kolejnych latach będzie spadał do 40, potem 30, no i właśnie do tych wspomnianych już 24% w 2060 roku. Więc trzeba coś robić, żeby tą swoją sytuację na emeryturze poprawić, no bo wyobraźmy sobie, że dzisiaj mielibyśmy przeżyć za 1/4 tej pensji, którą dostajemy. Jakby nasze życie wyglądało? No właśnie, ja miałem taką okazję, zadałem dzisiaj to pytanie młodym ludziom, studentom, jeśli chodzi o tą emeryturę. A co to jest emerytura? Trywializując, odpowiedzieli mi na to pytanie. Kompletnie nie myślimy o tym, co będzie za 30-40 lat. Zaczynamy myśleć w wieku 50 lat mniej więcej. 55. Ale to może już chyba trochę za późno. Tak, ale problem polega na tym, że wtedy już jest tak mało czasu, że gdybyśmy chcieli odłożyć jakieś pieniądze, które by rzeczywiście realnie poprawiły naszą sytuację na emeryturze, to musielibyśmy odkładać 70-80% pensji co miesiąc, a to jest nierealne oczywiście. No to jak żyć? No właśnie, więc jedyny sposób to jest zacząć jak najwcześniej. Jeżeli zaczynamy w wieku 25, max 30 lat, to jeszcze to jest takie w miarę bezbolesne. Odkładamy 200-300 zł miesięcznie. Najlepiej to oczywiście ustalać sobie procentowo, że odkładam na przykład, nie wiem, 5-10% od wynagrodzenia. Jak to wynagrodzenie rośnie, to też rośnie kwota, którą odkładam i wtedy jest to stosunkowo bezbolesne. Ale im później zaczynamy, no tym trudniej, bo wtedy tym większą kwotę trzeba odkładać. Ja robiłem jakiś czas temu takie wyliczenie. Ono już nawet nie zakładało tak pesymistycznego scenariusza, że ta stopa zastąpienia wyniesie 24%. Ja przyjąłem sobie 40%, załóżmy, czyli trochę niższa niż jest obecnie. Ile bym musiał odkładać, czy kobieta i mężczyzna, żeby mieć taką emeryturę jak pensję? Czyli sam sobie uzupełniam to, co mi brakuje. Czyli dostaję 40% od państwa, tej publicznej emerytury. Muszę sobie sam zapewnić pozostałe 60%. Ile muszę odkładać? No i okazało się, że jeżeli zacznę w wieku 30 lat, to kobieta musi odkładać 38% swojego wynagrodzenia, mężczyzna 15%. W przypadku kobiety jest to naprawdę piorunujący wynik, ale on jest ale, tak... Ale to wynika z tego, że kobieta przechodzi wcześniej na emeryturę? To jest jedna rzecz. Kobiety mają ten problem, znaczy problem, no tutaj ta kwota jest tak wysoka, że mamy dwa dodatkowe czynniki, czyli jeden, 5 lat wcześniej zaczynają, przechodzą na emeryturę, więc też 5 lat krócej pracujemy, więc 5 lat krócej odkładają, a mają 5 lat dłużej potem do wypłaty, a do tego jeszcze dłużej żyją, więc ten cały okres, przez które one potrzebują tych oszczędności, jest wielokrotnie dłuższy niż w przypadku mężczyzn. Dlatego ta różnica jest tak ogromna. Mężczyzna 15% dochodu, kobieta 38%. Więc no, możemy powiedzieć, że razem mogą, często małżonkowie razem oszczędzają, ale to też jest tak, że to nie jest mniej więcej w połowie, bo trzeba nawet trochę więcej niż, jeżeli razem odkładają, to nie jest połowa z tego 15 i 38, to jest więcej niż połowa, dlatego że no, u kobiet ten okres jest naprawdę bardzo, bardzo długi, przez który one przebywają na emeryturze. Ale panie Jarosławie, chciałem zadać pytanie konkretnie. Jakie są mechanizmy dzisiaj, żeby zapewnić sobie godziwą emeryturę? Poza oczywiście tymi które już znamy. Nie chcę. Ale pyta pan praktycznie, tak, czy tak, teoretycznie? Nie, praktycznie. Praktycznie to Polacy oszczędzają najczęściej na zwykłym koncie, nieoprocentowanym, na koncie oszczędnościowym, na lokacie. Też oni czasami mówią, że to są oszczędności emerytalne, ale to tak naprawdę są takie oszczędności na czarną godzinę, więc jak coś się stanie, to te pieniądze są wykorzystywane oczywiście, jeżeli są jakieś problemy czy zdrowotne, ale też czasami jakieś problemy typu samochód się zepsuje, trzeba go wymienić i tak dalej, więc odkładamy często na długoterminowo, ale tak z myślą, że jeżeli nic się nie stanie, to może te pieniądze dotrwają do emerytury, no ale wcześniej jeszcze są różne wypadki, jeszcze dzieciom trzeba pomóc, kupić mieszkanie, trzeba wysłać się na studia i tak dalej, więc te pieniądze tam gdzieś sobie leżą, ale one nie zawsze dotrwają albo nie w pełnej tej kwocie dotrwają do emerytury. No i problem też jest taki, że nawet jeżeli ta osoba oszczędza i nawet jeżeli te pieniądze dotrwają do emerytury, to one zwykle nie są zbyt wysokie, dlatego że po pierwsze właśnie wspomniałem o tych nieoprocentowanych kontach, więc często te pieniądze po prostu nie pracują, albo leżą w gotówce, albo na nieoprocentowanym rachunku. Czyli to tak samo jakbyśmy włożyli do szuflady w szafie. Dokładnie. Więc ta kwota, którą uda nam się zebrać, no, czas jest dosyć długi, ale w tak długim okresie te odsetki czasami mogą nawet stanowić drugie tyle, co odłożyliśmy fizycznie, więc wtedy jest to bardzo ważne, żeby te pieniądze pracowały, no i żeby ta stopa zwrotu też była jak najwyższa. Jak systemowo sobie poradzić z zabezpieczeniem emerytalnym? ZUS, PPK, IKZE, IKE... Co jeszcze? Rozwiązań jest bardzo dużo, ale niestety w praktyce z tych, których nie musimy, to bardzo często nie korzystamy niestety. Więc jeżeli składki na ZUS automatycznie są odprowadzane, no to je płacimy, bo nie mamy innego wyjścia. Mhm. No ale przez wiele lat funkcjonowało IKE, potem pojawiło się IKZE, no i ale niestety okazało się, że bardzo niewielka grupa osób z tego korzystało, a co gorsze jeszcze, niektórzy sobie to założyli, na początku mieli takie postanowienie, że na tę emeryturę będą odkładali, a potem się okazało, że duża część tych rachunków, która została otwarta, jest w ogóle martwa i nikt na te rachunki potem nie wpłaca żadnych pieniędzy. Więc teraz właśnie pojawi się od tego roku nowe rozwiązanie, PPK, czyli program dobrowolny, gdzie będą odprowadzane... No i co pan o tym sądzi? Mam tutaj takie, powiedziałbym, złożone zdanie. Z jednej strony bardzo dobrze, że to jest automatycznie robione, bo wiele osób psychologicznie to tak działa, że jeżeli automatycznie się nas zapisze, to sobie myślimy, a już niech będzie, jak już mnie zapisali, to już nie chce mi się z tego wypisywać. Do tego jeszcze dostanę... Tym bardziej, że nam trzeba kilka podpisów dokładnie, złożyć. Co 4 lata znowu mnie tak zapisują. Poza tym tam jest też o tyle to dobrze rozwiązane, że nie tylko wpłacam swoje pieniądze z mojego wynagrodzenia, ale też dokłada mi mój pracodawca, dokłada państwo, więc państwo, to tak zachęca do tego, żeby tam odkładać, dzięki czemu więcej odłożymy. Tylko że ta kwota, którą tam odkładamy, ja też od razu muszę to zaznaczyć, ona jest na tyle niewielka, że ona nie spowoduje, że nasza emerytura bardzo mocno wzrośnie. Ona na pewno nie dojdzie do tego poziomu, jak ile wynosiło nasze wynagrodzenie. Ja tu mówiłem o tych 38%, a tu o 15%, a na PPK standardowo odkładamy 1,5% pracodawca, my 2%, więc mamy 3,5% w podstawowej składce. Dobrze, czyli... bo musimy kończyć. Niezależnie od tego, co nam proponuje rząd, co nam proponuje państwo, powinniśmy sami też pomyśleć o tym, że na emeryturę warto odkładać. Dokładnie. Nie do szuflady. O tym właśnie chciałem powiedzieć. PPK jak najbardziej, ale to nie wystarczy. Musimy też sami dodatkowo o tym myśleć i jeszcze dodatkowo oszczędzać na ten cel, bo inaczej ta emerytura trochę wzrośnie dzięki tym oszczędnościom w PPK, ale ona będzie jeszcze wciąż bardzo daleka od poziomu naszego wynagrodzenia. I czym wcześniej, tym lepiej. Dokładnie. Jarosław Sadowski, firma Expander, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Partnerem audycji jest PKN Orlen. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Bez kalendarzy, znaków, szumu, strach. umiem zliczyć cię na palcach. Jak przy spadaniu we śnie brak mi szans. Program trzeci Polskiego Radia, kwadrans do 19. Reportaż w Trójce. Arkadiusz Kraska 7 marca 2001 roku został skazany przez Sąd Okręgowy w Szczecinie na dożywocie za przypisane mu podwójne zabójstwo z września 1999 roku. Mężczyzna wyszedł na wolność 6 maja tego roku, po tym jak Sąd Najwyższy wstrzymał wykonanie wyroku i wykonanie kary. Kraska oczekuje na rozstrzygnięcie wniosku o wznowienie postępowania i uniewinnienie. 9 lipca wniosek ten ma zostać rozpatrzony. Sąd Najwyższy zdecydował, że dalsza izolacja skazanego nie powinna być kontynuowana do chwili rozpatrzenia wniosku. Czy odnajdzie się w obcym dla siebie świecie, co jest motorem walki o uniewinnienie? Skąd brać siłę, by przetrwać w odosobnieniu, żyjąc z poczuciem krzywdy? Ile poczucia winy jest w nim samym? O tym wszystkim w reportażu Katarzyny Wolnik-Sajny pod tytułem Czwarty Dzień Wolności. Arkadiusz Kraska opuścił już areszt. To nie była pomyłka, to była premedytacja, co zrobili ze mną. No dopiąłem swego, no. Chciałbym podziękować. Ja nie chcę wracać do początku, kiedy mnie wożono po N-kach, byłem niebezpieczny więźnie, przez 5,5 roku mnie gnębiono. To były tragiczne przeżycia, byłem traktowany jak zwyrodnialec, no to nie ma w ogóle o czym mówić, no. Przypomnijmy teraz historię całej sprawy. Jest rok 1999. Na stacji benzynowej w centrum Szczecina spotyka się grupa mężczyzn. Dochodzi do bójki, padają strzały. Dwóch mężczyzn nie żyje. To osoby, które zajmowały się kradzieżą samochodów. Sąd Najwyższy czterokrotnie odrzucał wnioski adwokata Kraski o jego uniewinnienie. On sam od początku nie przyznawał się do zarzucanego mu czynu. Dziś Sąd Najwyższy jednak rozpoznał częściowo wniosek prokuratury regionalnej w Szczecinie, wstrzymując wykonanie kary. To była naprawdę ciężka walka. Ja zabierając się za nim myślałam po prostu, że to aż tak będzie, że go będę mogła odwiedzić w domu, zjeść z nim wspólny obiad, czy nim po prostu zająć i pokazać mu cały świat, jaki teraz właśnie, jak się zmienił od tego czasu, jak go nie było. Kto to? Dzień dobry, z Radia Szczecin. Radio Szczecin? Ja mogę też ich kupię, bo on nie ogarnie. Nie, to się dzieje dużo, że po prostu ja nie ogarniam. Okej. Ale tu zamieszanie u pana. No jest trochę, no. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek. Dzisiaj czwarty dzień wolności. Czwarty dzień wolności, czwarty dzień praktycznie, kurde, nie mam spokoju od dziennikarzy, ale z żoną porozmawiałem, mówię, to trzeba, mówię, kurde, się odwdzięczyć tym wszystkim ludziom, którzy tutaj naprawdę pomogli na nagłośnieniu tej sprawy. Wcale nie musieli, a to robili. Wie pani, mimo że jestem tutaj, ale jestem cały czas skazany za podwójne zabójstwo. Zaczynam się bać. Tak, uznany przez państwo polskie. Jakim pan był dzieckiem? Byłem czortem. Rozrabiałem strasznie, kurde, no. Żeśmy rozmawiali wszyscy. Pan nie przestał rozrabiać. No nie przestałem, bo wie pani, no w szkole podstawowej treningi karate były. No jakoś to mnie wciągnęło. Przeniosłem się na stadion Pogoni Szczecin. Przede wszystkim tam człowiek rozrabiał. Przed stadionami, czyli tak zwane ustawki. I to były takie ustawki, które pasowały wszystkim, kurde, żeby tylko na stadionie był spokój. Człowiek tak się wyrabiał wtedy tam, co nie? Bo takie było przyzwolenie, ciche. Żeśmy się spotykali grupą chłopaków, żeśmy się bili i tak się trafiło gdzieś do zakładu za jakieś bójki. Pierwsze to półtora roku chyba odsiedziałem, później 4 lata. Wyrok, kurde, i jak już wychodziłem, perspektyw nie było. Jak teraz gdzieś wyjazd za granicą, gdzieś jakaś lepsza praca. byli tylko przestępcy. No taka jest prawda. Interesy, które człowiek mógł robić gdziekolwiek tutaj u nas w Szczecinie, to były interesy przestępcze. Bo jeżeli człowiek się wywodził z innego środowiska, gdzie miał jakieś inne perspektywy, czyli tam jakieś lekarskie, dziennikarskie, to wiadomo, że gdzieś tam jakaś ułatwiona droga była wtedy, co nie? Ale w naszym przypadku chłopaku z ulicy to raczej nie było kolorowo. To już wyklęci chyba od najmłodszych lat, kurczę. Człowiek mimo wszystko i tak starał się jakoś żyć w tym świecie. I ja miałem taki priorytet w więzieniu, żeby założyć rodzinę, żeby mi się dziecko urodziło i żeby już tu więcej nie trafić. Pani Marysiu, co dalej? No zobaczymy, co dalej. Dochodzimy, codziennie rano się budzimy i robimy, co mówimy, co dzisiaj. Nie, żadnych dzisiaj nie ma wywiadów. Super, no to jestem właśnie w piżamie, smażąca rybę. No, nagle wchodzi pani, mówi, jak to jestem z radia, byłam umówiona. Ja mówię, Arek, była umówiona pani? Na jutro. Ja mówię, jak na jutro? To ta pani, co miała być jutro o 20, to jest dzisiaj o 15. No i zapraszamy do domu pachnącego rybą i ja w piżamie i tyle. Ja już byłam starsza, mówię, jaki fajny małolat za włosy i jaskini. Jak myśmy byli razem, on wszystko oddał, a jak się rozstawaliśmy, nie zabrał nic. Oprócz mojego serca. No ja nie chciałam tak już szaleć za mocno. Chciałam stabilizacji, chciałam poczucia bezpieczeństwa, jak każda kobieta. Ale to był młody chłopak, on chciał się jeszcze wyszaleć. Nie znał takiego domowego ogniska. Potem był w tych ośrodkach opiekuńczych, w Porszczakach. No miał ciężką przeszłość za sobą. To jest dobry chłopak, naprawdę o dobrym sercu, który za serce oddaje serce. Ja to wiem. Jak wyszedłem z więzienia, mimo pokus, nigdy nie należałem do żadnej grupy przestępczej, chociaż miałem możliwości różne, ale miałem przyjaciela, Marka Cisonia, który właśnie mnie zawsze od tego odwiódł. Dlaczego tak się stało, że to akurat na pana padło? Może dlatego, że byłem przyjacielem jego. Ludzie po prostu, którzy mnie znali, którzy mnie kojarzyli, to wiedzieli, że jestem człowiekiem strasznie charakternym, że dla mnie się liczyły zasady, a nie pieniądze. Lojalność, chodzi o podkulturę więzienną. Musieliśmy po prostu pewnych zasad przestrzegać. My musieliśmy, ale ludzie, którzy mordowali, to oni tych zasad nie przestrzegali. Miałem swoje zdanie, nigdy się nie podporządkowałem nikomu. I może dlatego. Łącznie ile pan spędził za kratkami? Całe życie. Tak się trzymam tylko i wyłącznie dlatego, że nigdy do serca i do głowy nie pozwoliłem, żeby zdominowało to więzienie i życie więzienne. Rozstaliśmy się, wiadomo, on poznał swoją kobietę, z którą ma dziecko. Przed wyjazdem Czarek prosił, żebym nie wyjeżdżała, ale ja nie wiedziałam, jaka jest sytuacja, nie znałam szczegółów sprawy, chyba, że nawet nie chciałam. To jest normalne życie. Dowiedziałam się od moich naszych wspólnych znajomych, że on jest za to skazany, więc napisałam do niego list. Potem on nagle do mnie zadzwonił, gdzie ja już po prostu miałam bilet w kieszeni i mężczyznę za granicą. No i wyjechałam, ale nie umiałam sobie pokładać życia. To jest miłość z mojego życia. Czy ona nie potrafiła mnie zapomnieć, ja o niej nie potrafiłem zapomnieć, tak żeśmy wracali do siebie. Zadzwoniłem do niej i no powiedziałem, no nie, musisz ty być to ty, a nie kto inny, no bo to ja nie dam rady inaczej. Cały czas myślałam o tym, mówię, co się dzieje, dlaczego tak się stało, muszę to wyjaśnić. No i wróciłam. I od kilku lat to wyjaśniam. To nie jest takie proste, ja nie znałam tej sprawy tak naprawdę, ale nie mogłam o tym draniu zapomnieć. No krzyczałam na niego, mówię, co, jak to się stało? Dlaczego ty to w ogóle jesteś takim wyrokiem? On, Maryśka, przecież to nie ja. Wie, jak to nie ty, to jak cholera jasno tutaj siedzisz? Użyłam mocniejszego słowa. Dlaczego ty nie walczysz? Dlatego mówi, walczę, piszę wszędzie. Mówi, ja wie, chodź, to nagłośnimy. A on do mnie, nie, ja nie chcę, żeby wszyscy widzieli, jak mnie porobili. No to jest wstyd. Ja wie, Arek, nie ruszymy tego. Sami. Pisałam wszędzie pisma, ale że byłam jego konkubiną, to te pisma... Po prostu mnie odrzucano, że jestem nikim. Wyszłam za niego za mąż w zakładzie karnym. Pisałam pisma dalej jako żona i szybko był odzew. W tym samym czasie pomogła mi pani Bogusława Zapaśnik, pani Ewa Ornacka i pan Raczkowski, który tak naprawdę założył Arka Stronę, który tą sprawę nagłośnił. Ja czasami nie miałam siły, tak ja już nie jestem pierwszej młodości, nie miałam już tej energii. Za rok kończę 50 lat. Że nie wiedziałam, co dalej, że mówię, nikt nas nie usłyszy, dożywotnie miejsce w busie, w goleniowym. O, pani Kraska, ja trzęsącą się laseczką do tego busa się w gramole. To było najgorsze, to, że nie dam rady w pewnym momencie, że runę, chciałam wyjechać. On mi nie pozwolił, się nie dało. Nie zawsze, kurde, życie, kurde, jest kolorowe. Trzeba zawsze sobie radę dawać w różnych sytuacjach. Chociaż z tej, której sytuacji byłem przez 20 lat, to... No to ciężko było się dostosować do tego, naprawdę. Kurczę, i do tej pory to jest dla mnie szok. Nikt by się nie spodziewał, że oni w ten sposób tak podejdą, no bo to była łatwizna. No, wziąć sobie chłopaka, kurde, z ulicy, który ma taką przeszłość, nikt się zajmie, że nie stawi i po prostu sobie mu dowalimy i będziemy mieli święty spokój, sobie nagrody zdobędziemy, awanse itp. itd. No i tak to zrobili, no, dożywocie. Gdyby była kara śmierci, to by mnie zabili. Przepraszam. Kurde, emocje, no. Marzył pan o tym, żeby mieć rodzinę, dziecko. To dziecko jest. Jest. Rodziny nie założył pan z matką dziecka. Dlaczego ona wyjechała? Po serii dziwnych takich sytuacji, wie pani. Ojejka. Znaczy zaufałem tym osobom, którym nie powinienem zaufać, chociaż wtedy o tym nie wiedziałem. I to spotkało właśnie Mirelę z ich strony, czyli matkę mego dziecka. Że ona też z wiarą szła jakoś tą sprawę, kurde, odkręcić i ją spotkało coś takiego, co ją spotkało. Wykorzystana przez funkcjonariusza policji. Jak ona była w tym mieszkaniu operacyjnym policji, on jej groził, że oni takie informacje mają, że ona po prostu nie da rady nic zrobić i mnie z więzienia nikt nie wyciągnie. Że zdecydowałem się, żeby Mirela stąd wyjechała. Żeby nic jej nie zrobili. Było za duże niebezpieczeństwo dla niej, a zwłaszcza dla mojego dziecka. Także ja musiałem podjąć decyzję jako ojciec, jestem osoba odpowiedzialna. Ja mogę się wywodzić z jakiegoś tam środowiska, wie pani, ale to nie znaczy, żeby od razu człowieka gnoić. Chodzi o coś więcej niż tylko i wyłącznie, że zginęło dwoje osób. Bo później rykoszetami pozostawało wiele dziesiątek innych osób, co nie? Tych, którzy chcieli pomóc. Bałam się, że po prostu, że z tą wiedzą, którą mam, że to nie on, że nie mam tej siły, że nikt nie jest na tyle silny, żeby mi pomóc. Pani Bogusia, mała, kochana kobietka. Najlepsza na świecie. Naprawdę. Szacunek wielki. Dziękuję z całego serca pani Bogusie Zapaśnik i pani Ewie Ornackiej. Cały czas nie wierzę, że on tam jest. On tak krzyczy, bo chce, żebym słyszała, że jest. Nie mam nic do pana. Jedyna osoba na świecie, która ma na mnie wpływ. Taki, że rzeczywiście, kurde, że jak ktoś mi da w mordę, to nastawię drugi policzek, nie oddam mu. I to tylko i wyłącznie zawdzięczam jej. Dlatego to jest miłość mojego życia i już tak zostanie. My rozmawiamy, co będziemy robić, on mnie uspokaja, my sobie dajemy siłę. Jak ja już mam dosyć, mówię, wychodzę, się przestań, choć mnie wspierać, ja mówię, za chwilę jak wrócę. Nie, to życia sobie nie można wyobrazić, że się po prostu się przeżywa. Ja miałam czasami dosyć, myśli pani, że nie uciekłam? Pewnie, że uciekłam, no ale wracałam silniejsza, zmotywowana. I do tej pory mi mówi, dajesz mi siłę. Ja mówię, czym? No tym, że nie ględzisz. A ja czasami mam taką ochotę poględzić i pomarudzić tak po prostu. A co z Mirelą? Akurat wczoraj z nią rozmawiałem. No to jest, zawsze będzie matką mojego dziecka. Tam ma życie jej ułożone. Z tego też jestem bardzo zadowolony, że jakoś potrafiła się dźwignąć z tego wszystkiego, jakoś sobie życie ułożyć. Ale za dużo dostawałem pogróżek. Jak już się te wszystkie artykuły poukazywały, te programy pierwsze Kobiety i Mafia. I jeszcze trzeba wrócić do tego, że jestem też chory, mam cukrzycę, naciśnienie i chore serce mam. I musiałem coś z tym zrobić. Żeby przetrwać lata nauki, aby odcinać umysł od tego, że jest się w więzieniu. I jakoś, w jakiś sposób mi to się udało, wie pani. Czyli kiedy jest taki odzew na mediach społecznościowych, do ludzi bardzo życzliwych, dużo dobrych ludzi jest, których interesuje los innych ludzi, to mi się wydaje, że poprzez pisanie petycji, może zmusimy do refleksji dane osoby odpowiedzialne tutaj za prawo i porządek w naszym państwie, bo bez tego to wie pani, no nic nie będzie. No to dalej znowu się okaże, że znowu ktoś, kurde, za darmo w więzieniu siedzi, zabiera się nie tylko jemu życie, ale też i jego najbliższym. I teraz, jeżeli chodzi o pomysł na życie, czekam do 9 lipca. Ja mam 45 lat. No i co dalej? Ten czas 20 lat, który niesłusznie spędziłem w więzieniu, pozbawił mi rozwoju umysłowego. I żeby teraz załapać to wszystko, to mi życia nie starczy. Jednak jak ja do sklepu wchodzę, czy gdzieś, to ja szybko muszę z tego sklepu wyjść, bo mnie ta przestrzeń przeraża. Żeby chleb kupić, to trzeba kilometry nachodzić. Czeka pan na to słowo niewinne? Ojeja. To chyba dla mnie będzie najwspanialszy, kurde, moment w życiu, kurde. No to czekam tyle lat. Był to reportaż Czwarty Dzień Wolności. Z Arkadiuszem Kraską i jego żoną spotkała się Katarzyna Wolnik-Sajna z Polskiego Radia Szczecin. Zapraszamy do reklamy. Misiu,